Przybiła szósta, program trzeci Polskiego Radia. Jest 20 listopada, piątek, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O unijnej koordynacji w sprawie COVID-19 rozmawiali podczas wieczornego wideoszczytu europejscy przywódcy. Prawie 24 tysiące zakażeń i rekordowa liczba zgonów osób z koronawirusem. Wczoraj w Polsce zmarło 637 chorych. 2 miliardy złotych pomocy. Sejm uchwalił tak zwaną tarczę branżową dla firm dotkniętych pandemią. Przyspieszenie przygotowań narodowych planów szczepień przeciwko koronawirusowi, wzajemne uznawanie przez unijne kraje szybkich testów i stopniowe łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią. Takie są ustalenia przywódców 27 państw podczas wieczornej wideokonferencji. Przedstawił je szef Rady Europejskiej Charles Michel. COVID-19 w Europie nadal jest poważnym, niepokojącym problemem i uważnie monitorujemy sytuację. Dlatego kontynuujemy dyskusję, by skoordynować wysiłki. Dostrzegamy obiecujące sygnały od czasu naszego ostatniego spotkania, ale musimy być uważni i ostrożni. Nie możemy uśpić naszej czujności. Europejscy przywódcy uznali, że ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią powinny być łagodzone powoli, by uniknąć kolejnej fali zakażeń. A w Polsce minionej doby mieliśmy najwięcej zgonów od początku pandemii. Zmarło 637 osób. Potwierdzono prawie 24 tysiące zakażeń. W ciągu doby przybyło ponad 19 tysięcy ozdrowieńców. Duża liczba zgonów to konsekwencja gwałtownego wzrostu liczby zakażeń, który nastąpił na początku listopada, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Bo taki jest niestety kalendarz i takie jest żniwo koronawirusa, które zbiera te najgorsze dane po takim okresie czasu. W ciągu doby wykonano ponad 58 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Doktor Michał Sutkowski przyznał, że do lekarzy zgłasza się mniej pacjentów i dlatego zlecanych jest mniej testów, ale jego zdaniem to wynika ze strachu pacjentów przed skutkami choroby. Pacjenci nie chcą tego rozpoznania. Boją się stygmatyzacji, wszelkich konsekwencji izolacji, kwarantanny dla swoich bliskich, niechodzenia do pracy. Łącznie w naszym kraju potwierdzono prawie 797 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 12 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 362 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Sejm uchwalił tak zwaną tarczę branżową, która ma zapewnić wsparcie dla firm dotkniętych pandemią. Wartość pomocy to prawie 2 miliardy złotych. Wsparcie ma otrzymać gastronomia, branża kulturalna i fitness, w sumie 200 tysięcy firm. Handlowa Solidarność wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym popiera apel Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług dotyczący ponownego otwarcia galerii handlowych. Otwarciu powinno towarzyszyć wprowadzenie dodatkowych procedur bezpieczeństwa, mówi szef sekcji krajowej pracowników handlu Alfred Bujara. Chodzi o to, żeby badać temperaturę klientów wchodzących, limitowanie klientów, którzy znajdują się nie tylko w butikach, ale również na pasażach i częściach wspólnych w galeriach. I również, aby młodzież poniżej 16 roku mogła wejść wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Jeszcze dziś bądź w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosi plan organizacji życia gospodarczego na najbliższych kilka miesięcy. Jak podaje Polsat News, w pierwszej kolejności, czyli po 29 listopada, rząd ma otworzyć m.in. sklepy meblowe. W harmonogramie zostaną uwzględnione także restauracje i siłownie. Nauka zdalna będzie prawdopodobnie kontynuowana po 29 listopada. Ponowne przeliczenie głosów w amerykańskim stanie Georgia potwierdziło zwycięstwo Joe Bidena. Kandydat demokratów uzyskał tam ponad 12 tysięcy głosów więcej od Donalda Trumpa. Zwolennicy prezydenta Stanów Zjednoczonych w ostatniej chwili podjęli próbę zablokowania certyfikowania wyniku wyborów w Georgii. Sąd odrzucił jednak ich wniosek. W Georgii przeliczono ręcznie 5 milionów głosów. Podczas audytu stwierdzono kilka nieprawidłowości. Najpoważniejsza miała miejsce w republikańskim hrabstwie Floyd, gdzie odnaleziono 2600 nieprzeliczonych wcześniej kart do głosowania. Szef lokalnej komisji wyborczej, który zaniedbał obowiązki, został zwolniony ze stanowiska. W trzech innych hrabstwach z kart pamięci nie wczytano do komputerów części głosów. W dwóch z nich wygrał Donald Trump, w jednym Joe Biden. W zdecydowanej większości okręgów odstępstwa od pierwotnych wyników były jednak minimalne. Ostateczny wynik jest taki, jakiego się spodziewaliśmy. Ten wynik jest poprawny i dokładny. Potwierdziło się, że w Georgii przeprowadziliśmy wolne i sprawiedliwe wybory, powiedział szef stanowej komisji wyborczej Gabriel Sterling. Ponieważ w Georgii różnica pomiędzy kandydatami nie przekracza 0,5%, sztabowi Donalda Trumpa będzie przysługiwać prawo do kolejnego, tym razem maszynowego przeliczenia głosów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. dziś przydadzą się Państwu z pewnością cieplejsze kurtki, dlatego że w całym kraju słupki rtęci nie pokażą więcej niż 5 stopni na plusie. I tak będzie właściwie przez cały dzień. Teraz w Poznaniu zaledwie 2 stopnie, podobnie jest w Toruniu, w Łodzi, cieplej w Warszawie i w Lublinie, maksymalnie 4 stopnie na plusie. Nigdzie nie pada, w drugiej połowie dnia też raczej nie powinno, pojawi się więcej słońca, ale nadal będzie chłodno. Trójka. Program trzeci. What doing when a fuck, what doing when a fat boy slipping? Minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Gosia Łukowska, dzień dobry. Konia z rzędem temu, kto da radę spisać tekst tego utworu, który właśnie wybrzmiał na antenie radiowej. Możemy zrobić jakiś konkurs. Mamy dzisiaj piątek. Wydawcą naszego programu jest Paweł Oktawian Turski, realizuje pani Anna Regulska. No i to jest Małgorzata Łukowska, ja jestem Łukasz Ciechański. Siedzi Łukasz Ciechański, tak. I'm trying to reconstruct the air and all that brings. And oxidation is the compromise you own. But this is beginning to feel like the dog wants a bone. 13 minut po godzinie 6 to DLZ TV on the Radio. Scena z serialu Breaking Bad, w której Walter White idzie odzyskać z rąk złego barona narkotykowego swojego przyjaciela i rzuca takim sztucznym proszkiem o ziemię i wszystko wybucha. To jest utwór z tej sceny. Bardzo ładny utwór. Nie pamiętam go. Dzisiaj mamy piątek. My oczywiście państwa... Ty śmiejesz się ze mnie. Jak zwykle. Nie zachęcamy państwa do picia napojów wysokoprocentowych, ale wiadomo, że w piątek czasami się to zdarza, no a później, czego państwu oczywiście nie życzymy, czasami boli głowa, czasami się człowiek źle czuje i na to właśnie na takie niezbyt dobre samopoczucie sposób wymyślili naukowcy z Kanady, wymyślili maszynę do szybszego trzeźwienia. Ona jest złożona tylko i wyłącznie z kilku rurek i zaworów, a chodzi w niej o to, że człowiek oddychając pozbył dużej ilości alkoholu, nawet więcej niż przez wątrobę. No i niestety jest tak, że kiedy dosyć intensywnie oddychamy, pojawia się hiperwentylacja i zaczynamy mdleć, a to dlatego, że nie pozbywamy się dwutlenku węgla. Ta maszyna kanadyjskich naukowców dostarcza cały czas dwutlenku węgla, cały czas nas hiperwentylując, dlatego nie mdlejemy, a cały czas dostarczany mamy tlen. Sprytnie. I dzięki temu pozbywamy się nawet 3 razy więcej alkoholu niż zrobiłaby to nasza wątroba. No dobrze, to w takim razie nie zachęcamy do spożywania żadnych napojów wysokoprocentowych. Ja zastanawiam się tylko, skąd biorą ten dwutlenek węgla do tego urządzenia. Może Coca-Cola odgazowują. Może tak, a może, bo jest takie polskie przysłowie, że najlepsze na kaca jest powietrze z materaca. Nie wiadomo, a może. A może to materac jest po prostu tym urządzeniem. Poza tym powiedziałaś przed chwilą, że to jest tylko parę rurek. Tak, i kilka zaworów. Pamiętaj, że w 69 roku za pomocą paru rurek i paru zaworów Amerykanie umieścili człowieka na Księżycu. Także ja bym tutaj, wiesz, ostrożnie w osądach, naprawdę. 6:15, program trzeci Polskiego Radia. 6.19, pora na trójkę i paszporty teraz. Jest ranking paszportów. Tak, to się nazywa najmocniejszy paszport. Chociaż on teraz trochę... Zacznę od dobrej informacji. Jesteśmy lepsi niż Amerykanie. Ja wreszcie chciałam zacząć od negatywnej informacji. Źle, trzeba od dobrej zaczynać. Też że... powiedziałeś dobrą, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że to teraz nie ma za bardzo znaczenia, te najmocniejsze paszporty, dlatego że wiadomo, co się stało na świecie i teraz właściwie to nie ma sensu. Ja tylko wytłumaczę, że najmocniejszy to chodzi o to, że sprawdza się to i do ilu państw możemy z danego państwa wyjechać. Im więcej mamy możliwości wyjechania... Bezwizowo. Bezwizowo. Mhm. To tym ten paszport jest najmocniejszy. Numer jeden należy do... Do mnie. Do Nowej Zelandii. A. Tak. Na drugim miejscu... No, zgadniesz? Nie, no nie mam pojęcia. No. Nie zgadujesz. No dobra. No to na drugim miejscu jest kilka miast. Do 128 krajów można pojechać z Niemiec, z Austrii, z Luksemburga, ze Szwajcarii, z Irlandii, Japonii, Korei Południowej i Australii. My jesteśmy na miejscu szóstym, ex aequo, z kilkoma krajami. Tak, nieźle. Uważam, że to jest niezły wynik. Zwłaszcza, że to, co powiedziałeś na początku, że jesteśmy lepsi od Stanów. Stany są dopiero na 21 miejscu. Najważniejsze jest, że są za nami. Reszta mnie nie interesuje. To ja tylko powiem, że możemy jechać do 124 krajów. Całkiem niezłe. Ale czy gdzieś jest ta lista krajów? Czy jest na przykład... Można sobie sprawdzić na stronie internetowej Passport Index. Mamy cały wykaz państw i tam możemy sobie sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Ale niestety ten mocny paszport teraz trochę traci na swojej mocy. Będziemy mogli jechać, jak się to uspokoi wszystko. Zach Wild, Sleeping Dogs w trójce. You couldn't find your peace. In the bitterness that burns, for the sleeping dogs that lie, forever to return, forever to return. Gone, but not forgotten. You cut me down just to watch me. Story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone, but not forgotten. You cut me down just to watch me. Last word, and that's the last. trzeci. Została do wpół do siódmej, czyli 29 po godzinie szóstej. Jak bardziej można tak z prostą rzecz skomplikować? Jeszcze mogłam sekundy dodać, ale już nie dodaję. Even Flow, Pearl Jam to za nami. To jest ważne, że to jest Pearl Jam. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze Trójki, dzisiaj po godzinie siódmej w porannym programie Pora na Trójkę zaprezentujemy premierowo singiel nowy Ediego Vedera, czyli wokalisty Pearl Jam, którego właśnie słyszeliśmy przed chwilą w utworze sprzed ponad 30 lat, wydał przedwczoraj nowiutką balladę, gdzie w zasadzie słychać w większości tylko jego i fortepian. Wspaniały, dojrzały głos. Ja mam takie wrażenie, jak słucham tego nagrania, które zaprezentujemy po godzinie 7, zatytułowanego Matter of Time. Ja mam wrażenie, że nawet słyszę, że on ma brodę na tym nagraniu. Zobaczysz, to naprawdę, nie śmiej się. Nie, bo ja nie wiem, o co chodzi z tym, że słyszysz, że ma brodę, ale... Po godzinie 7 usłyszysz bardzo dojrzały utwór w wykonaniu człowieka, który tworzył podwaliny grunge'u. No dobrze, 6:30, za chwilę prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.sieciobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. 2 stopnie na termometrach zaledwie w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Toruniu i w Łodzi. Trochę cieplej w Warszawie i w Lublinie 4. W Krakowie 3. Nigdzie nie ma więcej niż 5 stopni na plusie i niestety to się nie zmieni przez cały dzień, więc dziś na pewno przydadzą się Państwu ciepłe kurtki, szale i rękawiczki. Na barometrach 996 hektopaskali, to ciśnienie też dzisiaj spadnie. Na biometr może być niekorzystny. Proszę mi powiedzieć, kiedy nie będzie ciemno za oknem? Za minut jakieś 15. Naprawdę? Będzie już widno? Już będzie widno. Ale znowu się ciemno zrobi około 3:30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, Ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka? To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Automektra, Eto Express, kajak, kino, T jest wszędzie, R rozrywka, A! Błyskawiczne połączenia każdy ma! Nadjechała Vectra! Internet i telewizja tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Odwiedź najbliższy salon Vectry lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.infolinii i w punktach sprzedaży. Bohaterze domu, w tym roku zima zaskoczy wielu, ale nie Ciebie. Wybierz ekogroszek Equation Gold, wartość opałowa 26 MJ, już za 17,46 za 20 kg. Zamów tonę, a przywieziemy ją gdzie chcesz za 49 zł. Regulamin w sklepie. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Gosia Łukowska, dzień dobry. Black Casino and the Ghost i utwór Boogeyman. Proszę. Here comes the boogeyman. The boogeyman comes for me. Here comes the boogeyman. He's gonna Trójka. Program trzeci. Do tramwaj, który znam. Granat w plecaku, wspaniałe dzieło i zespół Koniec Świata. Poranny program, pora na trójkę. No i pani redaktor, przegląd prasy, więc proszę, czy pani życzy zacząć? Mogę zacząć, bo właśnie czytam teraz dosyć ciekawy artykuł w Polska The Times. Mhm. Biuro po swojemu w salonie albo w kuchni, czyli zmień aranżację. Teraz wiadomo, że przenieśliśmy się z pracą raczej do swoich domów i tutaj w artykule możemy przeczytać, że na przykład ważne są barwy kolorów, które używamy do tego, żeby zaaranżować sobie nasz gabinet. No, oprócz tego też warto postawić na kolor niebieski, który uspokaja. A ja mam szary, neutralny tak zwany. Mam gąbkę. Tu nie piszą. Taką. Piszą też o kolorze zielonym, który wprowadza w stan równowagi, o odcieniu żółtego. No, ale o szarym nic nie piszą, więc nie wiem, jak to jest. No dobrze, w każdym razie więcej szczegółów o tym, jak zaaranżować swoje mieszkanie do pracy w Polska The Times. A ja też o pracy mam. To taki chyba piątkowy zestaw prasy. Gazeta, dziennik Gazeta Prawna, dodatek, który ma żółte strony i nosi nazwę Poradnik. Co czeka pracowników i pracodawców w 2021 roku? Na przykład nowa minimalna płaca. O 200 zł wyższa, w tej chwili będzie to 2800 zł, mówimy tutaj brutto. Stawka godzinowa będzie to 18 zł i 30 groszy, również brutto. No i ile godzin pracy będzie? 2016 godzin pracy. To mniej czy tyle samo? To jest, proszę pani, nie podano, a podano, że ostatnio tyle pracowaliśmy 4 lata temu. I tych zestawień tutaj jest bardzo dużo, bardzo ciekawostkowo, ale interesująco. Dziennik Gazeta Prawna, żółte strony, dodatek. To skoro polecam. Tak dużo było o pracy, to ja w takim razie otwieram Gazetę Wyborczą, która pisze o tym, że jutro we Wrocławiu będziemy obchodzić Dzień Życzliwości. To 15. edycja tego wydarzenia. Co roku odbywała się oczywiście w przestrzeni miasta, teraz przenosi się do internetu i tam będzie wiele konkursów, w których będzie można wziąć udział online na stronie internetowej miasta albo na stronie krasnale.pl. Krasnale.pl, doskonale. W sobotę o 17 z kolei będzie można wziąć udział w spotkaniu w wykładzie online dotyczącym właśnie Dnia Życzliwości. To Gazeta Wyborcza. Ja mam Rzeczpospolitą w ręku. Ekonomia i rynek, budowa szybkich dróg ma znowu przyspieszyć. W 2020 roku, jeszcze w tym roku, zostanie włączonych 135 km nowych szybkich tras. W zeszłym roku było to 460 km. Wzrosła wartość nakładów inwestycyjnych o prawie 1,5 miliarda tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy, więc przyszły rok zapowiada się brawurowo. Szczegóły dzisiejsza Rzeczpospolita. Masz co do tego jeszcze? Pieniądze cały czas. Gazeta Polska, Ja i Kultura. Jubileusz odbudowy Teatru Wielkiego online. Oczywiście, bo jakżeby inaczej. 55. rocznica odbudowy siedziby. W 65. Teatr Wielki w Warszawie został odbudowany po II wojnie światowej oczywiście. I w specjalnym serwisie będziemy mogli obejrzeć właśnie zdjęcia między innymi z tamtego czasu. Z kolei na vodteatrwielki.pl można między innymi posłuchać legend polskiej opery, które wystąpiły na scenie Teatru Wielkiego. Tytuł prasy, przepraszam? Gazeta Polska, ale to tak, to ważne. Dobrze, i na koniec Super Ekspres dzisiejszy, gdzie pani Ewa Kasprzyk chwali się narzeczonym. Ja się bardzo cieszę, szczęściem pani Ewy Kasprzyk, aktorki doskonałej przecież. W sile wieku, pani lat 63, czyli młodzież jeszcze, no, zaręczyła się. Właśnie się pani Ewa zaręczyła. Gratulujemy serdecznie. Wybranek rzeczywiście prezentuje się okazale. To nie zamykaj tej gazety, ja sobie obejrzę. Trzymam kciuki za wspólną przyszłość. A teraz Offspring i Gone Away w trójce, kwadrans do 7. Czy może być punkowa ballada? Może być. To jest właśnie punkowa ballada. Gone Away i The Offspring w trójce, 12 minut do godziny 7. Dobrze, że to podkreśliłeś, że to ballada, bo dla mnie to jakieś takie dzikie świnie na tych instrumentach grają. Szarpią za te struny. Słuchaj, dzisiaj mamy dzień absurdu, wiesz o tym? To dzień absurdalne absurdu. Może być, że to ballada. To prawda. Ale jest też więcej absurdów. Jeden z nich jest w Warszawie, na mojej ulicy, na ulicy Łukowskiej. Do 2015 roku mieszkańcy tej ulicy prowadzili spokojne życie, swobodnie mogli korzystać z chodnika czy jeździć zgodnie z prawem rowerem pojezdni, a ten stan rzeczy zmieniła inwestycja z 2015 roku, o której relację przygotował Paweł Turski. Co pani myśli o tej ścieżce rowerowej? Proszę pana, co ja myślę? Lepiej nie mówić, co ja myślę. Beznadziejna sprawa. Reakcja pani może dziwić. Wszystko tłumaczy jednak fakt, że panią zapytałem o jednokilometrową ścieżkę rowerową, na której wyznaczono aż 41 przejść dla pieszych. Na kilometrze ścieżki rowerowej, żeby była tak duża liczba przejść, to woła o pomstę do nieba. Jakub Dymowski, Ośrodek Szkolenia Kierowców, prosto, portal prawodrogowe.pl. Przejścia przez drogę dla rowerów są jak najbardziej konieczne. Z tym, że widać było, że w tamtym miejscu droga dla rowerów była wciśnięta na siłę. Tam bałagan był już w procesie projektu tej drogi dla rowerów. To jest rzeczywiście absurdalna historia. Najpierw było bardzo dużo tych przejść, teraz starano się jakoś je zlikwidować. To oczywiście widać, bo są tylko przemalowane. Przejścia nie ma i w zasadzie, jeżeli zostały zamalowane pasy i zostały zamalowane znak poziomy roweru, który wyznacza drogę dla rowerów, to ta droga dla rowerów tam de facto nie istnieje. Więc jest to miejsce, po którym z założenia powinni poruszać się piesi, a rowerzyści powinni jechać jezdnią, po której poruszają się także samochody. Zamalowanie znaków poziomych nie spodobało się rowerzystom. Drogowcy mimo to nie przywrócili poprzedniej organizacji ruchu. Zdecydowali się oni na postawienie nowych znaków, ale pionowych. Takie rozwiązanie dopuszcza już jazdę rowerem. Nie umożliwia za to legalnego przechodzenia pieszych przez ścieżkę. Takie rozwiązanie jest zastosowane po dziś dzień. Praktycznie trzeba było próbować miejscami, no bo to się nie da inaczej. Nie ma przejść bezkolizyjnych. Ludzie łamią przepisy, jak mają przejść, to przejdą i ryzykują życiem. Taka jest prawda. Widać, że ktoś chciał dobrze, nie za bardzo wiedział, jak to zrobić. Zrobił to byle jak i teraz stara się to w jakikolwiek sposób naprawić, połatać, przykryć farbą. Teraz patrząc na to, to jest to tak zwany miks drogowy. No nie, ostatecznie to nie jest poprawione. To nie zdaje egzaminu. To nie jest ścieżka rowerowa, która daje komfort jazdy rowerem, że ma się spokojnie rozpędzić i sobie jechać. Pokonywać odległości, tylko trzeba uważać w każdym miejscu. Na rolkach prędzej można sobie pojechać, ale nie rowerem. Ta droga dla rowerów mogłaby tam powstać, mogłaby funkcjonować, tylko trzeba by się skupić na przebudowaniu całej drogi, ewentualnie dostosowania tego miejsca, gdzie poruszają się piesi, tak żeby wspólnie mogli korzystać z tej drogi zarówno piesi, jak i rowerzyści. Ale to naprawdę ktoś musiałby do tego przysiąść i z ołówkiem, gumką, z linijką wyznaczyć to, zaprojektować to właściwie. Na tę warszawską absurdalną ścieżkę odwiedził Paweł Turski. Jakie są największe absurdy, z którymi państwo się spotkali? Największy absurd. 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. Właśnie Paweł, który przygotowywał ten materiał. No i zachęcamy również do pisania maili. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Trójkę można pisać z cyfrą albo słownie. Dojdzie do nas tak czy inaczej. Największy absurd, z którym państwo się spotkali. To pani Monika Brodka. Wszystko, czego dziś chcę. 8 do 7, program trzeci Polskiego Radia. Tylu mnie znasz, tyle już masz planów, jakby się kim nie znał. Siedzimy tu godzinę pół, zahaczyłeś prawie w sił. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz